राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज। पौष शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2056 7 जनवरी सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे सूरत राम। नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो परमात्मा क्या है, है ये बहुत स्पष्ट रूप है। ये जो है रूप देख रहे हैं ये परमात्मा का रूप है, ये नहीं है। यह दिखता है इतना संसार, ये आप विचार करो, ये मकान ये सही जीते है 100, 200, 500 वर्ष पहले नहीं थे, और 500 वर्ष पहले बाद में 1000 वर्ष के बाद में नहीं रहेंगे। शहीद ही थे ये 100 वर्ष के बाद में नहीं रहेंगे। तो ये नहीं है, ये जितना संसार है ये नहीं है, इसमें नहीं संसार है, पहले नहीं था और फिर नहीं रहेगा और अभी नहीं मैं जा रहा है। अब 20 मिनट आए हैं, अब 5:20 आए हैं, तो आपने स्तुति शुरू की 5 बजे, 20 मिनट आ गए, तो 20 मिनट आपकी हमारी सबकी आयु खत्म हो चुकी। जितना समय बीत गया उतनी उम्र हमारी कम हो गई, 20 मिनट उम्र सबकी कम हो गई। छोटा आज का बच्चा हो चाहे 80 वर्ष का 90 वर्ष का हो, ये 5 मिनट गई ये कम हो गए। इस तरह से जिसको जितने जितने वर्ष आए हैं जितने जितने उसे कम हो गए। बहम तो ये है, कहते ये है कि हम इतना वर्ष जी गए जीते रहे और जिए नहीं है मर गए है। कड़वा शब्द कड़वा लगेगा बनना, पर बात ये सच्ची है, इतने जिए नहीं है। तो ये नहीं है, नहीं पहले नहीं था और फिर नहीं रहेगा और वर्तमान में भी नहीं मैं जा रहा है। सब मात्र संसार नहीं में जा रहा है, प्रतिक्षण नहीं में ही नहीं में जा रहा है। तो नहीं नहीं है संसार, और परमात्मा है ही है। परमात्मा जो है बड़ा दिखता है यह परमात्मा का है, संसार का नहीं है। संसार का नहीं बना खुद का है, बना परमात्मा का है। परमात्मा है ऐसे स्थिर हो जाग है परमात्मा। तो है एक चीज है वो परमात्मा है, वो अपना स्वरूप है, उसी का अर्श तुम हो। परमात्मा का अर्श है ईश्वर अर्श जीव अविनाशी, ईश्वर अर्श जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ये ईश्वर अर्श है। तो आप स्वयं है बना है और शरीरों का नहीं बना है परमात्मा है, उसी का अर्श आप है। तो आप है, 14 लाख जोनी भोगते भोगते मनुष्य वर्ग आए हैं, तो 14 लाख जोनी को छोड़िए, ऐसे इसको छोड़ देंगे। अभी जो बात हो रही है मैं शरीर हूँ, ये बिल्कुल गलत है। आप शरीर नहीं है, शरीर धारण किए हुए शरीर नहीं है, तो शरीर भी छोटा सा छोटा, वो बड़ा हो गया। कोई ऐसा क्षण नहीं जिस क्षण में शरीर बदलता ना हो, प्रत्येक क्षण में बदलता है, हरदम बदलता है, बदलना ही बदलना है। शुरू है रूप नहीं, नहीं रूप नहीं, नहीं जा रहा नहीं, नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, ये नहीं था नहीं रहेगा, नहीं मैं जा रहा है हरदम, तो नहीं मैं संसार मात्र नहीं मैं, बड़े बड़े पहाड़ और बड़े बड़े पर्वत समुद्र बड़े जमीन नदी है ना, ये भी नहीं था, ये भी नहीं हो जाएगा अंदर में, और अभी नहीं बचा रहे हैं। एक दिन वो कहा था नहीं, पुल है, पुल भी जा रहा है, मानो जैसा पुल बना था उस दिन नया था, वैसा नया ये 2 वर्ष के बाद वैसा नया नहीं रहा, पुराना हो गया, तो ये बह रहा है, नाश में जा रहा है। तो सब वस्तु मात जितनी है सब नाश में जा रही है, तो ये नहीं का अंश, नहीं नहीं का हिस्सा है, और परमात्मा है वो है का है, अनंत युग भी जाएंगे तो भी परमात्मा है, वो है जो कि तो है, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, है जो बोलो वो है परमात्मा है, उस परमात्मा को प्राप्त करना है जीवन मुक्ति है। तो उसको प्राप्त क्या करना है, प्राप्त सबको है, केवल शरीर को अपना माना है ये मान्यता करती है, शरीर है तो माना हुआ है ना, शरीर तो है नहीं, था नहीं पहले, अगर रहेगा नहीं, अब अभी नहीं मैं जा रहा है, तो शरीर को जो अपना मानते हैं ये गलती होती है। आप शरीर नहीं है, निश्चित बात समझो कि शरीर नहीं हो, शरीर पहले नहीं था और फिर नहीं रहेगा, और अभी नहीं मैं जा रहा, अभी नहीं मैं जा रहा, नहीं मैं 20 से 25 मिनट हो गए, 26 हो गए, ये मिनट बीत रहे हैं, ये मिनट बीत रहे, जो ही हमारी उम्र बीत रही है, खत्म हो रही है और मृत्यु नजदीक आ रही है। जब जन्मे थे तब मौत दूर थी, जितने जितने वर्ष आ गए इतने वर्ष हम मौत के नजदीक आ गए, ठेठ पहुंचते खत्म, तो उम्र सबकी बीत नहीं चुकी है कि 20 है 25 है 50 है 60 है 70 है, जितनी उम्र है वो बीत गई है, जितनी उम्र चली गई उतनी कम हो गई। हम जन्मे थे तब बड़े थे और बाद में छोटे हो गए, शरीर में बड़ा हो गया दिखता है, ये लड़का बड़ा हो गया, बड़ा नहीं हुआ है, दिखने बड़ा दिखता है, वास्तव में जन्मा था उस समय में 80 वर्ष का था, अब 5 वर्ष का हो गया, 10 वर्ष का हो गया, तो 80 नहीं 70 का ही रहा, जो जो वर्ष आए ये मरने वाला है, और परमात्मा रहने वाला है, परमात्मा है जो मैं जो है, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ा, वो है जिसे रहना है। परमात्मा है जो ही आप हो, परमात्मा के अंश हो आप, सब परमात्मा अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि, शुभ स्वरूप आनंद स्वरूप, ऐसे जीव रूप आनंद स्वरूप आप है, शुभ रूप है, आनंद रूप है, नित्य रूप है, उनकी शरीर जा रही है, शरीर अलग है आप अलग हो, परंतु भीतर में माना हुआ है शरीर के साथ एकता, सही यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, शरीर आप नहीं हो, शरीर आपका नहीं है, शरीर आपके लिए नहीं है, तीन बात है, शरीर आपका नहीं है, आप अलग हो, आप नित्य हो, शरीर अनित्य है, आप अविनाशी हो, शरीर नाशवान है, आप नित्य रहने वाले हो, शरीर नित्य जाने वाला है, शरीर से आप अलग हो, आप परमात्मा के साथ एक हो, परमात्मा के साथ अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी है, चेतन है, अमल है, सहज सुख राशि, दुख शरीर के साथ संबंध होने से होता है, आप में दुख नहीं है, आप सहज सुख राशि है, सहज सुख राशि, उस शरीर को उस सहज सुख राशि में अपने अस्तित्व होना है, दुख से ऊंचा उठता है, संसार के सुख और दुख अनुकूलता और प्रतिकूलता ये आते जाते रहते हैं, ये बदलते रहते हैं, हरदम बदलते रहते हैं, कोई ऐसा क्षण नहीं कि जिसमें ये बदलते न हो, निरंतर बदलता है, ये बदलता है हमारा स्वरूप नहीं, आप वही हो, आप ये स्वयं कहते हो मैं बालकपन में ऐसा था, जमाने में ये काम किया, आजकल फिर ये काम करता हूँ, शरीर कमजोर हो गया है, ऐसा हो गया है, आप वही हो जो बालकपन में थे, वही शरीर वो नहीं है, शरीर और है, आप और है, शरीर बदला है, आप बदले नहीं हो, आप वही हो, शरीर के बदलने के साथ आप अपने को बदलना मानते हैं, आप बदलते नहीं है, आप वैसे वैसे बालक बने में थे वैसे ही आज है, वृद्धावस्था में भी वैसे ही है, आप निरंतर रहने वाले हो, स्वर्ग निरंतर जाने वाला है, एकदम दो स्वभाव अलग अलग, स्वर्ग निरंतर खत्म होने वाला है, हरदम खत्म ही हो रहा है, हरदम नाश ही हो रहा है, हरदम अभाव हो रहा है, एकदम साफ अभाव हो जाएगा, और इसका खुद का भाव होगा नहीं, महाप्रलय हो जाएगा, महासर्ग होगा, स्वर्ग में जो बजाय प्रलय न बेतनी से, महासर्ग में पैदा नहीं होते, महाप्रलय में नाश नहीं होता, वो चीज आप हो, आप सत्स्वरूप परमात्मा स्वरूप हो, वो शरीर है नाशवान है, तो शरीरों से आप अलादे हो, ये सही संसार देता है सब, इससे आप अलग हो, यानी वो जानने वाले हो, शरीर जानने में आने वाला है, आप शरीर को जानते हो, आपको शरीर नहीं जानता, आपको शरीर नहीं जानता, शरीर को आप जानने वाले हो, जितनी चीजें बदलने वाली है इनको आप जानते हो, ये बदलने वाली चीजें आपको नहीं जानती, इनमें वो ज्ञान नहीं है, आपका ज्ञान है, आप समझ लो, वो ज्ञान ज्ञान में उत्तर हो, इन अज्ञान से इन जड़ता से दूर हो जाओ, चिन्मय ज्ञान रूप आप हो, आप ज्ञान स्वरूप हो, जो ज्ञान स्वरूप परमात्मा है उस ज्ञान से आप परमात्मा के अंश हो, शरीर संसार के अंश है, क्षितितल पावक गगन समीर पंच रचितिय अधम शरीर, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ऐसे रचा हुआ ये शरीर नाश होना ऐसा है, आप पांच भौतिक नहीं हो, आप चेतन हो, आप जानने वाले हो, ये शरीर जानने में आने वाला है, नाश होने वाला है, आप अविनाशी हो, तभी तो आपके साथ पाप और पुण्य रहते हैं, वे पर भोग कर ये नष्ट हो जाते हैं, आप रहते हो निरंतर, आप रहते हो, आप पुण्य पाप से रहित हो जाओ, जीवन मुक्त हो जाएगा, प्रत्यक्ष में भी शोक चिंता भय उद्वेग हलचल हरे के समान नहीं होते। जो विचारवान है, सत्संग करने वाले हैं, उनके विचार रहता है, उसमें उनकी खलबली कम होती है, और अचानक हो जाता है, उसमें बहुत ज्यादा होता है। मैंने देखा है, एक माँ है, माँ का बेटा मर गया जवान, कैसे मर गया है? ये मर गया कैसे? और सत्संग करने वाले जानते हैं ये जीवे कैसे? सैंस छेद का पेजरा जामे पंछी कौन, रहने में इज्जत वहां जाने में इज्जत कौन? ये बड़े बड़े दरवाजे हैं और छोटे दरवाजे जितने ओम है, जितने रोम है, जितने छेद है, इतने छेदों वाले में वायु रहता है, ये रहने में इज्जत है। वायु है कभी निकल जाए, किसी दौर निकल जाए, कितने छेद है जो नहीं हो जाए, तो रहने में सुझ है, जाने में सुझ जाए, किसी देव नहीं हो जाए। हजारों छेद है, हजारों, 3.5 करोड़ रूम वाली बताते हैं, 3.5 करोड़। और ये 9 दरवाजा बड़ा बड़ा, एक पेशाब का, एक छट्टी का, 2 नीचे दरवाजा है, 7 ऊपर है, 2 आंख है, 2 कान है, और मुंह है, 2 नाक है, 7 हुए, और 1 दसवां है। एक बार छोटे बाल का ऊपर से ये उतरता है, ये 10वां दरवाजा है। तो ये दरवाजा वाला 9 दरवाजा है, इधर तो 9 दरवाजा मकान है। इस मकान में रहने वाले आप हो, आप मकान नहीं हो, मकान से रहित हो, मकान में रहने वाले हो। ये 9 उत्तमांग कह रहा है, ये उत्तमांग है, इसमें 7 दरवाजे है, 2 देखते हैं, 2 सुनते हैं, 2 सूंघते हैं, 1 खाता पीता है, ऐसे। और खाते पीते दरवाजों से अंदर जल सब को तही पहुंच जाती, अंदर जल से सबको तही पहुंच जाती, और अंदर जल बंद कर दिया जाए तो सब सूख जाएगा, सब कमजोर हो जाएगा। ये खास है, यथा तरोर मूल निषेचने न तृप्यन्ति सत्कंद भुजो पोषाका, जल में जो है वो जल में, वृक्ष जल है ना जल में, जल और खाद देने से वृक्ष पुष्ट हो जाता है, जल में खाद और पानी, ऐसे यहाँ पर अन्न और जल ये देने से ये बड़ा हो गया, छोटा सा तो छोटा, ये भरते रहे भरते रहे, थेला थेला बड़ा हो गया, भरते भरते बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, खत्म हो जाएगा, ज्यादा भरा ज्यादा भर, ज्यादा भर गया, खत्म होने वाला है। तो ये शरीर सब जाने वाले हैं और आप रहने वाले हो, आप भजन स्मरण करके भगवान को प्राप्त हो सकते हो, सही विचार मिट जाएगा। गीता में बताएगा वासन से जीर्ण यथा, जैसे पुराने कपड़े छोड़ करके मनुष्य नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीर धारण कर देते हो, आप नए शरीर में रहने वाले हो, और शरीर ये पूर्ण हो रहा है, ये पूर्ण हो रहा है, होते होते पुराने आयु उसना तो भी खत्म हो जाएगा, उम्र बरोबर नहीं होती, अलग अलग होती है, सब कैसे मौत ही तब जा रहे सब। ये पहाड़ पर्वत और ये नदियां ये समुद्र सब अभाव में जा रहा है, पहली नदियां कहीं आती है उस ऋषि के पास में नदी का वर्णन आता है, गऊ आई गऊ ही सिंह था गऊ से, फिर विस्तार से कथा आती है। उस नदी की जगह पर नदी नहीं है तो नदियां चली जाएगी, पहाड़ भी चले जाएंगे, समुद्र भी चला जाएगा, सब बीतेगा। और मनुष्यों की उम्र भले बीत जाती है, मच्छरों की ढाई घंटा में पैदा होकर बड़े होकर खत्म हो जाते हैं, तो छोटी बड़ी उम्र जरूरी। एक परमात्मा वो है रूप से है रूप, एक परमात्मा ही है और सब नहीं रूप है। प्रकृति है, प्रकृति का कार्य है, संसार नहीं रूप है। तो इसके बीच में परमात्मा के अंश आप है रूप से है और ये शरीर नहीं रूप से है। हरदम बीतता है, हरदम ही खत्म हो रहा है। बिना शत्रु अवनिष्यंतम समम सर्वेश भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम बिना शत्रु अवनिष्यंतम ये पश्यति से पश्यति। अविनाशी वो देखता है, वो वास्तव देखता है, वास्तव नाश होकर यहाँ ही जाती है, अटक जाती है, भीतर दृष्टि जाती नहीं। भीतर अविनाशी है, सब के भीतर अविनाशी परमात्मा है। बिना शत्रु अविनाशंतम ये पश्यति स पश्यति, वो देखता ठीक तरह से, ये रहता हरदम और ये शरीर जाते हरदम। आप नित्य निरंतर रहने वाले हो, आप शरीर नहीं हो। शरीर धारण किया है और छूट जाएगा। देखो आपकी चीज नहीं है ये, जो हमारे को मिल जाती है बिछड़ जाती है वो हमारी नहीं होती। हम रास्ते रास्ते चल रहे हैं और दूसरा एक आदमी आगे मिल गया, अगर जाते वो अपने मालिक पूछ रहे आप अपने मालिक मिलेंगे, तो आपके साथ का वो नहीं है, आप और है वो और है। ऐसे इस शरीर में कहीं आएंगे कहीं चले गए, कहीं मिल गए कहीं बिछड़ गए, धन आ गया धन चला गया, पदार्थ आ गए पदार्थ चले गए, मकान आ गए चले गए, आप वैसे ही रहे। आप स्वयं रहने वाले हो, परमात्मा का अंश मई मानसो जीव लोग जीव भूत सनातन अनादिकाल से जीव परमात्मा का अंश है। तो हम ये अंश फिर केवल परमात्मा है, तो हम परमात्मा के हैं। जैसे सब माँ बाप के बेटा है, इसलिए हम पूर्व में सदा पर्वदेव परमात्मा के पुत्र है। माँ बाप में बेटा में तो माता पिता दोनों का अंश है और आप स्वयं है केवल परमात्मा का अंश है। मम एव अंश ममेव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन अनादिकाल से जीव मेरा ही अंश है, केवल चेतन का। उसमें प्रकृति अंश साथ में नहीं है, ये प्रकृति अंश है, ये पीछे अंश। आप स्वयं प्रकृति नहीं परमात्मा का अंश है। शरीर से अलग अनुभव करो तो आनंद का अनुभव होगा, नित्यता का अनुभव होगा, शरीर अनित्य का अनुभव होता है। तो आप शरीर से अलग हैं, शरीर आपसे अलग है, शरीर माँ के पेट में बना है, आप बने नहीं हो, आप आए हो, आप आए हो, शरीर बना है। और शरीर यहाँ रह जाएगा, आप चल दोगे, शरीर पर रहेगा यहाँ ही, आप चले जाओगे। मकान की तरह शरीर है, शरीर बना है और यहीं रह जाएगा, ये मृत्यु से बाहर नहीं जाता। क्षित तो पावक गंध समीरा इनमें ही रहेगा ये। और जीवात्मा जाता है स्वर्ग लोक में नरक में, अतर बेतर सुधलता भूलोक भोड़ लोग मन लोग जन लोग तब लोग शत्रु लोग ऊपरी लोग हो जाता है। चौदह भवन में, चौदह भवन साधु प्रसाद नीचे चौदह भवन में चलता है। शरीर विचार यही रहता है, तो शरीर स्थूल है चीज, जैसे कपड़ा आप पहनते हो वो पुराना हो नया पहनते हो, इस तरह से नया शरीर धारण करते हो, छूट जाता है नया था, वो छूट जाता फिर नया धारण कर देते हो, ऐसे शरीरों में नए नए शरीरों में आते हो। आप एक हो परमात्मा के स्वरूप, शरीर तरह तरह के आते हैं, आप एक परमात्मा के हो, उस परमात्मा को आप याद करो तो मौज हो जाए, आनंद हो जाए, और संसार को याद करो दुख पर दुख, एक दुख शरीर आवदम कच्छा में हम पार पिवार वैसे तावत द्वितीय उपस्थित में क्षत्रिय सुना था बोली बोली पाप पाप दुख ही दुख दुख होते ही थे, और परमात्मा आनंद में आनंद रहता है। शरीर के साथ संबंध होने से इसके दुख होता है, शरीर को अपना न माने, शरीर प्रकृति का है, मैं परमात्मा का हूँ, फिर दुख नहीं होगा। ठीक है, ज्ञान हो जाएगा फिर दुख नहीं होगा। तो शरीर जाए तो शरीर तो और चीज है, शरीर तो जाने वाला है, आप जाने वाले नहीं हो, आप नित्य निरंतर रहने वाले हो। परमात्मा ज्ञान से संसार का शरीर, परमात्मा से आप नित्य रहने वाले, शरीर नित्य ही जाने वाले, हरदम बदलते हरदम निरंतर बदलता ही रहता। तो बदलने बदलने वाले संसार है, नहीं बदलने वाले आप हो, आप सदा अथिर रहने वाले हो, सब ज्ञाता हो, ऐसे शुद्ध रूप से परमात्मा शुरू नारायण नारायण नारायण।